sfârșitul lumii. Hai de alergi și alerui, Doamne, trâmbița și orângerii. Și șor trâmbița cu frică, hai de alergi și alerui, Doamne, domnii și împărați ori plânge. Păcei buni unde ori pune, hai de alergi și alerui, Doamne, păcei buni unde ori pune. Ior în cuie într-un nor, hai de alergi și alerui, Doamne, spre binele tuturor. Păcei răi unde ori pune, hai de alergi și alerui, Doamne, păcei răi unde ori pune. Ior în chide într-o piatră, hai de alergi și alerui, Doamne, lumina să nu mai vadă.